صلى الله عليك يا مولاي يا بقية الله يا حجة الله على خلق من يا سيدنا ومولانا إلا متوجهنا واستجبنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله بار لها رحبر کجا مصلح کل قائد اعظم کجا هیچ دل آسود بمون بی قوم سنیست آن که از دل می زداید غم کجا مون یار همرازی برای ما نمون یار همرازی برای ما نمون آن که با دلها بود همدم کجا بود سینه مالا مال دردم است ای دریغا مرحمی جان ز تنهایی به لب آمد خدایا همدمی عالمی می سوزدم از داغ حسین عالمی می سوزد از داغ حسین صاحب این جاودان ماتم کجا ماست این الحسن و این الحسن و این ابنا الحسن و این ابنا الحسن